Sura mai udere mai Herodus annabi Yahaya a roron jejo. Sa’adin mai Herodus lawar Isa ya fange niya, ko na an ji soro kam adi Yahaya kasalama, timaroaro walje cijo, adaman nan garo, kundo a ajabba doye nan jun mejiyanu. Caman kalan lamar ya Herodia, kamu yan juna mai Filibusen. Mai Herodus Yahaya cidane cikere kosoro kesako dalin judi Yahaya mai Herodus kamu yanum gnaye modi haram tinna nangaro koro mai Herodus Yahaya roron jejor maji duang jamada riyeno tia nawiro ngojana nangaro ngaima duang saanduri mai Herodus tambunaye kidin niya fero ya Herodia ise Fuun jam bitke kirando. Karu maye jawro kijije. Tiro awi ya eron ju tira ana chichine. Wadu ngoje kansi juu. Feroziye leje yanju tiro gala che. Walde mayro. Wuro na adhan kila Yahaya kasala maye. Tiro buurien seeno. Maydi karu nju jawro kutu yae. Kansi bonjua. Kuzoto anjua nangaro. Wada che. Amju chunode leje ne kosolan kala Yahaya kamgera. Daji kalan juda burulan tawudne fero duro kedo. Tiye ngoje ya njuro kikado. Fura Yahaya isane kamin jungoje ne taade sitraera. Koro leje ne isaro lawar ada uliera. Isa amdibu u ambadu. Isa awa kajena da fangye niya. Tirunju mararo ngaye nada kolje kara na unduma baoro leeno. Amanjamadi adha afangera niya. Taye blanjaso lan chaluye sila isa ajaa. Isa maradhan jibke niya jama kada chapta nada chure. Taye njunoje amja dondia isa ngayeno. Dunia limge niya furanju isa netiro na adhi kara bou. Koro dunia ilimjina. Jamada salame, baladea soro leja awo kumboye chasuwera. Ama isa ya tayro, say leja yaani, naima awo kumboye tayro yoyenu. Tiro, burodi uwa buni yindia anea aima gade tayyendera. Isa ya uro tayya sukudo ochini, wadache jamadi kala kajimbe napchayenu. Daji burodi uuda buni indida ngoje kala samero sapte alaro ardiye niya burodi da fusakte furanjuro che taye jamaduro kedo. Tayi samma jawune kuliyara. Furadi gopto samma chapkera niya jawo meun yindin kesamburo. Amduan kumbo ada jawuna di kamua tadawa daun baoro konga alamar. Du uwe. Isa ya kila ingien sila ledu. Saadama isa furanju da chake timfu no berumda koja chitodoro lejaro mararo kasargao. Tie jamada salamjienu. Taia salamjien niya tirunju modua doro kala kau kuru yero jiwa. Naadhan titulonju lokduang dina limgeno. Korosa adhalang karua dunwa. Chije, ingi burimbeda chambalje, marada babakje, har maradi chi ingia kuruno leeno. Saya kubuneen isa kila ingien sila nanjaro kadyo. Huradi isa kila ingien sila ledu chidida kyaru niya karunja put kamde kaime kam nunae chane riduro buru kiasako. Saadama isa tayro manajie karu ndegiro wuma barerinu yenu. Daji pituru setiro kama nima amarsine kila ingie na nambu isu koyenu. Isa e are niya biturus choro maradien chulie tia naduro kila ingidien sila ledu badienu. Aman karua duna adha kiru niya. Yaje tia daptu badieno. Daji kwa usapje, kama uwa sumoye yeno. sadama isa mukonju saje tiya tidane ni kamburze ganadi ayro shaku kyakmiyano daji maraduro kasarganiya karwadi gumnumgeno amchuro maradi edi isaro ambuttane jire maro nita da alayara daji burumda faljane koyara niya cidi gene saratan jipkera amna die isa asuyara niya lawarnju cidi dingaro ta targada amja dondiso samma na isaro tawduni ci kalunji edma lejaro tiyanoyera am kalunju da lejana samma ngaera